wäre dags. Albert Kymberg försvinner strax. Bästa båt i för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Mera med till mera, lipon. Το κράτος δικαίου εδραιώνεται στον τόπο και η δικαιοσύνη αναδεικνύει το πρόσωπο που θέλει και διεκδικεί. Τι γλυκό! Δεν την βουβέρμα λίκα μπρά. Σαν τάγκο με αρία σάιωμα. Ρίξη, κάξη, κόλμε, σαούνα. Μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη στις αποφάσεις της. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη στις αποφάσεις της. Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος. Ναι, κατάλαβα την ειρωνία του πατσά. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Το λέει ο πρωθυπουργός της χώρας. Ξεκινήσαμε έτσι. Ούτε τα γέλια της Περάντζας βρανά. Μπορώ να καταλάβω όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για τη δικαιοσύνη. Έχει δίκιο, ισχύει αυτό που λέει, είναι το οξυγόνο, θα το ακούσουμε στη συνέχεια και γενικώς έχουμε τους τρεις θεσμούς οι οποίοι λειτουργούν. Είναι οι εκτελεστικοί, οι τρεις βαθμίδες δηλαδή, η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική, η Βουλή και η δικαστική. Μπορεί να φαίνεται σε κάποιους ότι τα τελευταία χρόνια όλα αυτά έχουν γίνει ένα και ρυθμίζονται όλα από ένα γραφείο, ούτε καν από το Μέγαρο Μαξίμου, από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Όχι, έχουμε διάκριση εξουσιών, όπως ακριβώς το περιγράφει και το Σύνταγμα, και έτσι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Η συνειρμή είναι επειδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος μένει στην ιστορία, περνάει στην ιστορία πολύ εύκολα, έβαλε χτες, μάλλον δεν έβγαλε από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, γιατί δεν έχει γίνει και τίποτα σοβαρό με τις υποκλοπές, επειδή παρακολουθούσαν τον αρχηγό του στρατού, όλους τους υπουργούς, αρχηγούς άλλων κομμάτων και ποιος ξέρει ποιους ακόμα. Επειδή τους παρακολουθούσαν όλους αυτούς, επειδή έγινε η δίκη στον πρώτο βαθμό και φάγανε 126 χρόνια οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, δεν είναι και θέμα τώρα αυτό να βγάζεις την υπόθεση από το αρχείο και αντεψάξεις το αρχείο, δεν έχω χειρότερο, κάτι που να έχει μπει στην ντουλάπα να πρέπει να το βρεις, να το βγάλεις, να το ξαναψηλαφίσεις, να ξαναδείς τι ακριβώς έχει γίνει. Πολύ καλά έκανε ο κύριος Τζαβέλας, νοικοκυρεμένα πράγματα, αφού μπήκε στο αρχείο, τελείωσε το θέμα. Ο οποίος Τζαβέλας, αυτός που χτες ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν ήθελε να βγάλει την υπόθεση από το αρχείο, είναι αυτός που είναι μέσα στην υπόθεση. Γιατί αυτός είχε διατάξει τις παρακολουθήσεις του Κουκάκη του δημοσιογράφου ως εισαγγελέας της ΕΥΠ. Τα ξέρει τα θέματα. Τι να βγάζει να ασχολείται με την υπόθεση, να απασχολούνται δικηγόροι. Ήξερε γιατί έκανε την παρακολούθηση. Δεν χρειάζεται τώρα να μάθει κανένας άλλος, αφού ο ίδιος ξέρει γιατί έκανε την παρακολούθηση. Και όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ απλά. Στην ελληνική δημοκρατία του 2026 και το ελληνική και το δημοκρατία. Σε εισαγωγικά, κυρίως το δημοκρατία. Θα ακούσουμε τον δικηγόρο που είναι στην απέναντι πλευρά και λέει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που λέω εγώ, που είναι και τα σωστά αυτά που λέω εγώ προφανώς, ο κύριος Ζαχαρίας και εσές. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η ευνίδια αρχιοθέτηση της υπόθεσης Δευτέρα, την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, σήμερα αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση διερεύνησης της υπόθεσης. Ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου και το καταγγέλλει ο κύριος Τζαβέλας βιάστηκε να αρχιοθετήσει την υπόθεση γιατί φοβήθηκε τις καινούργιες μηνύσεις, γιατί ήθελε να αποφύγει τα καινούργια αποδεικτικά στοιχεία. Εμείς από την πλευρά μας εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Βιάστηκε να αρχιοθετήσει την υπόθεση γιατί φοβήθηκε τις καινούργιες μηνύσεις, γιατί ήθελε να αποφύγει τα καινούργια αποδεικτικά στοιχεία. Και θα πρέπει αυτό κάποιοι να μας απαντήσουν γιατί έγινε. Τι να απαντήσουν, το Μέγαρο Μαξίμου πρέπει να απαντήσει. Μην ρωτάς τον εισαγγελέα, δεν υπάρχει περίπτωση και δεν υπάρχει και λόγος να απαντήσει ο Άριος Πάγος. Δεν χρειάζεται. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορεί να απαντάει και να εκπροσωπεί τη Βουλή με τον Τασούλα Πρόεδρο, το είναι ο Άριο Πάγο με τους διορισμένους δικαστές ανεξάρτητους κατά τα άλλα και την κυβέρνηση. Όλα ο κύριος Μαρινάκης μπορεί να τα απαντάει και για όλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαισθανόμενος ότι εδώ και 20 ημέρες ο Άριος Πάγος κόλλησε εργή και ενώ έχει ζητηθεί από πάρα πολλούς συνηγόρους να δοθεί ραντεβού, να καταθέσουμε καινούργιες μηνύσεις, να εισφέρουμε αποδεικτικά στοιχεία, Ο κύριος Τζαβέλας αποφεύγει να συναντηθεί μαζί μας σε επίσημο αίτημα το οποίο έγινε, αρνήθηκε να μας συναντήσει και όσο γνωρίζω και άλλοι και ο κύριος Ανδουλάκης ζήτησε ραντεβού μαζί του. Τι να κάνει συναντήσεις χαμένος χρόνος, γιατί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να συναντηθεί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γιατί να συναντηθεί και με τους δικηγόρους της υπόθεσης, αφού ξέρει τι θα γίνει, αφού έπρεπε η συνάντηση να γίνει στον Μέγαρο Μαξίμου. Άλλος αποφασίζει. Τι να γίνει, υπάλληλος είναι και αυτός. Τι παραπάνω να κάνει υπάλληλος που δέχεται και πίεση και έχει και ένα ρόλο και πρέπει να βγει δημοσίως, να συμβεί και να κάνει τις δηλώσεις και να συμβεί όλο αυτό και να πρέπει να το υποστηρίξει και να φάει όλη την κατακραυγή, γιατί δεν υπάρχει πανεπιστημιακός, δικηγόρος, δημοσιογράφος, πολιτικοί που δεν το έχουν καταγγείλει όλο αυτό, όλη αυτή τη μεθόδευση. Και αυτή τη μεθόδευση γύρω από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και ακούμε τον κύριο Ζαχαρία και εσέ από τη συνέντευξη που δόθηκε χθες, ο οποίος θέτει τα αυτονόητα και περιγράφει τι ακριβώς κάνανε και τι ζητάνε. Επειδή αισθανθήκαμε ότι κάτι δεν πάει καλά και επειδή είμαστε τη Δευτέρα εδώ, αλλά το έχουμε δει να έρχεται, την προηγούμενη Παρασκευή, και αυτή είναι η καταγγελία μου, επισκέφθηκα ο ίδιος στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσα αίτηση. Στις 24 Τετάρτου 2026 ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης είναι 3247. Με την αίτηση αυτή ζήτησα πρώτον εν όψη του κινδύνου παραγραφής και του γεγονότος ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την έκδοση της απόφασης του Μονομιλούς Πνεοδικίου και εν όψη του γεγονότος ότι παραγράφονταν κάθε μέρα αδικήματα να ενημερωθούμε πρώτον για το ποιος είναι ο χειριστής της δικογραφίας, σε ποιον έχει χρεωθεί ο φάκελος της δικογραφίας. Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη του γεγονότος, το θέσαμε στην αίτηση, ότι δεν μπορεί να είναι ο κύριος Τζαβέλας, θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα δηλώσει αποχή, διότι όχι μόνο ήταν ο εποπτεύων αναπληρωτής της ΕΕΠ την επίδικη περίοδο, όχι μόνο έχουν γίνει αξιόπινες πράξεις κατά την περίοδο που επόπτευε την ΕΕΠ, όχι μόνο έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου του κυρίου Κουκάκη, την άρση του απορρίτου, όλες τις άρσεις απορρίτου του κυρίου Κουκάκη, αλλά έχει εξεταστεί και ως μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, όπου αρνήθηκε να συνεργαστεί και έκανε επίκληση του απορρίτου. Θεωρούσαμε λοιπόν δεδομένο ότι ο εισαγγελέας του Αεροπάγου, όπως έτσι γίνεται, δεν θα χειριστεί ο ίδιος τη δικογραφία. Θυμίζω ότι ούτε η κυρία Αδηλίνη την είχε χειριστεί, την είχε αναθέσει το κύριο Ζήση. Ότι περίμεναν θα αυτοεξαιρεθεί ο εισαγγελέας γιατί έχει εμπλοκεί στην υπόθεση με άλλους ρόλους και στο παρελθόν. Δεν συνέβη αυτό γιατί ακριβώς ξέρει πολύ καλά την υπόθεση. Γιατί να τον χάσουμε. Να έρθει ο άλλος, να πρέπει να ενημερωθεί. Εδώ τα ήξερε και γι' αυτό και δεν τα ανέσυρε. Τα άφησε στα αρχεία αφού τα ξέρει ο ίδιος. Γιατί να τα. Εσείς κάτι που ξέρετε το ξαναφέρετε μπροστά. Όχι, το αφήνετε εκεί πίσω. Γνωρίζετε τι γίνεται. Έτσι είναι πιο. Οικονομία χρόνου λέγεται όλο αυτό, πρακτικότητα. Είναι οι Έλληνες, είμαστε πρακτικός λαός. Σε σχέση με άλλους λαούς δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ πρακτικοί. Και όποια πέτρα και αν σηκώσεις, μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, τη βρίσκεις κάτω. Εν τω μεταξύ, όσο τα λέμε εμείς αυτά, κυνηγάνε όλοι τον 89 χρόνο να τον βρούνε, που γυρίζει με ένα όπλο και πυροβολεί. Ευτυχώς μέχρι στιγμής με τραυματίες. Έφυγε από τον ΕΦΚΑ, πήγε στη Λουκάριο στο εφετείο και έχει χαθεί. Τον ψάχνουνε. 89 χρονών, προφανώς με ψυχολογικά προβλήματα και με μια καραμπίνα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο όπλο, πήρε και ταξί μάλλον, μπήκε μέσα και πήγε στον επόμενο στόχο και σκοπό. Αν έχουμε νεότερο, το παρακολουθούν εδώ και οι συνάδελφοι, θα σας ενημερώσουμε. Έχετε το νου σας, οι υπόλοιποι όσοι στο κέντρο κυκλοφορείτε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και πού αλλού. Να συνεχίσουμε με τον κύριο και σε, για να κλείσουμε, αυτά που μας είπε εδώ είναι τι κάναν την Παρασκευή. Ξέροντας, το είχαν, όπως ο ίδιος λέει, το είχαν ψυχανεμιστεί τι ακριβώς θα κάνει και ποια μεθόδευση θα ακολουθήσει για άλλη μια φορά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου που δεν ντρέπονται καθόλου, τα κάνουν ανερυθρίαστα, τα κάνουν μπροστά στα μάτια μας. Δεν υπάρχει το πρόσχημα που υπήρχε κάποτε της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Κάνει ό,τι ακριβώς διευκολύνει την κυβέρνηση. Τόσο χήμα, τόσο απλά, τόσο. Ωμα, τι κάνανε το ακούσαμε, τι ζήτησαν θα ακούσουμε. Ζήτησα δύο πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ζήτησα να ενημερωθούμε επίσημα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου πώς θα καταθέσουμε τις καινούργιες 6 μηνύσεις. Υπάρχουν 6 πολύ σημαντικά φυσικά πρόσωπα που θέλουν να καταθέσουν καινούργιες μηνύσεις. Πρόσωπα που δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής. Ζήτησα λοιπόν να μας ενημερώσουν για να μην υπάρχει ο κίνδυνος της κολυσιεργίας και της αργοπορίας, να μας πούνε πού θα κατατεθούν οι μηνύσεις. Δεύτερον, ζήτησα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να μας γνωστοποιήσει πού, πώς και με ποια διαδικασία θα εγχειρήσουμε τα εμπιστευτικά, ευαίσθητα έγγραφα τα οποία έχουμε στα χέρια μας και δεν είναι καν με στη δικογραφία, προκειμένου αυτά να τύχουν διερεύνησης. Έτσι λοιπόν, πολύ ωραία τα περιγράφει ο κύριος Κεσές, δικηγόρος, σε αυτή την υπόθεση. Κάναν αυτά, ζήτησαν αυτά, το βλέπαν ότι έρχεται, ήρθε τελικά. Περίμεναν ότι θα αυτοεξαιρεθεί ο εισαγγελέας, όχι δεν το έκαναν αυτό, ήθελε ο ίδιος να μην δώσει βάρος σε συναδέλφους του, το πήρε πάνω του, ψυχούλα. Οπότε σου λέει θα το κάνω εγώ, αυτό δεν λέμε όλοι. Και εκτιμούμε το φιλότιμο και την εργασιομανία και την προθυμία κάποιου, να αυτό. Έχουμε εισαγγελείς που σκίζονται για να απονέμουν τη δικαιοσύνη, τους κατηγορεί όλη η κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω εγώ και προτείνω αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη. Και ξέρω ότι και σήμερα που μιλάμε υπάρχει καχυποψία στην κοινή γνώμη για το ρόλο της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει και να την εμπιστευτούμε και να την ενισχύσουμε, διότι αναρωτιέμαι αν όχι η δικαιοσύνη ποιος. Αν όχι η δικαιοσύνη, ποιος. Ποιος. Αυτός. 1-0. Εμείς από την πλευρά μας εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Και η εμπιστοσύνη αυτή είναι μια εμπιστοσύνη συνειδητή. Γιατί γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι απλά ένας θεσμός, αλλά είναι ένας κρίσιμος πυλώνας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Πατσάς ψιλοκομμένος. Ένα λάθος έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει είναι ένας πυλώνας του νεοδημοκρατικού μας πολιτεύματος, έπρεπε να πει, και είπε του δημοκρατικού μας. Έβγαλε τη βασική λέξη, είναι νεοδημοκρατικό το πολίτευμα. Και την εμπιστεύεται. Να και ένας πολίτης, νομίζω είναι ο μοναδικός που ούτε οι δικαστές εμπιστεύονται. Είναι ο μοναδικός που εμπιστεύεται. Γιατί ξέρουν. Είναι ο μοναδικός που εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι και το οξυγόνο. Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη. Όπως λοιπόν το ανθρώπινο σώμα δεν επιβιώνει χωρίς οξυγόνο, έτσι και η δημοκρατία δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν μπορεί να προοδεύσει, δεν μπορεί να εξελιχθεί χωρίς τον πνεύμονα της απονομής δικαίου. Η δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο καλύτερο εισόδημα, λιγότερη ανεργία, δυναμική ανάπτυξη, σημαίνει πρώτα και πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Πρώτα και πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Λάμπρε να ξέρεις τι λέει μια παροιμία. Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους. Ίσως το βασικότερο κρίκο τελικά της κοινωνικής συνοχής. Έχω κατσαρόλα στη φωτιά. Να πάει ένας γάσγα. Χάρη στο μέτρο που πήραμε ειδικά για το ντίζελ, έχουμε φρενάρει πλέον τις ανατιμήσεις, έχει μπει τέλος σε κάθε μορφή εσχροκέρδειας. Η αύξηση της τιμής στο ντίζελ είναι η μικρότερη στην Ευρώπη. Πάλι τυχεροί είμαστε, πάλι ο πιο τυχερός λαός, πάλι καλύτερη στην Ευρώπη, εδώ ο Θοδωρικάκος. Και πάλι έχει μπει τέλος στην εσχροκέρδεια, όπως είπε, κάθε εβδομάδα μπαίνει ένα τέλος στην εσχροκέρδεια. Και την επόμενη εβδομάδα που ξεκινάει, Δευτέρες μπαίνει το τέλος στην εσχροκέρδεια. Όσο περνάνε οι μέρες, η εσχροκέρδεια δυναμώνει και μετά θα πάρουν μια απόφαση που πάλι την άλλη Δευτέρα θα ακούσετε, θα έχει μεσολαβήσει και τρίμερο, ότι πάλι χτυπήσαν την εσχροκέρδεια και είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Να, τα ακούσατε τώρα εδώ. Είμαστε ο πιο τυχερός λαός της Ευρώπης, διαστόματος Θεοδωρικάκου. Για να φύγουμε λίγο από τη δικαιοσύνη, αλλά θα ξανάρθουμε στη δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει μόνο εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, όλοι μας, υπάρχει και σεβασμός, όπως λέει ο Μαρινάκης. Έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη. Αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης. Και όπως δεν σχολιάσαμε, είπαμε το οτιδήποτε στην πρώτη διάταξη που είχε εκδοθεί στην πραγματικότητα από δύο ανώτατους δικαστές. Αποτέλεσμα της διάταξης αυτής ήταν η απόφαση του μελομελούς πλημμυλιοδικείου. Ούτε αυτήν τη σχολιάσαμε. Έτσι και τώρα δεν πρόκειται να σχολιάσουμε μία ακόμα κρίση σε ανώτατο επίπεδο. Μπράβο! Θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπιε το χρέος. Τι μιλάει για το χρέος της Νέας Δημοκρατίας εδώ, το οποίο είναι μισό δις μαζί με του Πασόκ, είναι ένα δις τα δύο κόμματα που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο και θέλουν να ξανακυβερνήσει το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία το κυβερνάει έτσι και αλλιώς, με στελέχη του Πασόκ βέβαια. Έχουν ένα δις. Γι' αυτό το χρέος μιλάει ή μιλάει για το χρέος του άλλου της χώρας, το οποίο θα μας καταπιεί, αλλά το ότι θα σέψαμε και πάμε πάρα πολύ καλά, μάλλον για το χρέος της χώρας. Εμείς εδώ ως προκατηλημένοι το κολλήσαμε για να φαίνεται ότι μιλάει για το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, για το οποίο δεν μιλάει καθόλου. Μίλησε τότε, όταν έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε και ένα ευρώ στον καθένα. Όσους πηγαίνουν εκεί τα μέλη να το αποπληρώσουν, αυτό καλπάζει. Αυξάνεται, πήγε στο Μοσχάτο για να κάνουν οικονομία από τη συγκρού που την είχε ο Σαμαράς. Οπότε, τα γραφεία εννοώ. Οπότε, δεν έχουμε χαΐρι από εκεί. Όμως η κυβέρνηση αποδίδει, νοιάζεται για τα νοικοκυριά και τα στηρίζει. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο το οποίο μπορεί. Αγκούρια! Κύριε Πρόεδρε, για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά, τις ελληνικές επιχειρήσεις, όμως κινούμαστε πάντα στα πλαίσια των δημοσιονομικών κανόνων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία δεν μας επιβάλλεται από την Ευρώπη, μας επιβάλλεται από την ανάγκη την οποία έχουμε να μειώσουμε αυτό το δυσβάστακτο χρέος. Η Ελλάδα έχει τα τελευταία 6 χρόνια πετύχει την μεγαλύτερη και ταχύτερη καταγεγραμμένη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από οποιαδήποτε οικονομία στην ιστορία των σύγχρονων οικονομιών. Αγκούρια! Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Παίρνουμε από τις επόμενες γενιές ένα πολύ μεγάλο βάρος. Μπράβο. Οι επόμενες γενιές ευχαριστούν, στηρίζονται τα νοικοκυριά, δεν νιώθετε όλοι στηριγμένοι. Αυτό ακριβώς είναι επίτευγμα της κυβερνήσεως που τι θα σέβει και το χρέος. Όμως δεν ξέρω πώς θα προλάβει να τα κάνει όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί οι μέρες του είναι μετρημένες. Τι να συζητήσουμε με τον κύριο Τσίπρα τώρα, δεν θέλω. Πραγματικά, και να σου πω κάτι, δεν είναι αντίπαλος μου ο κύριος Τσίπρας. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ θέλω να ρίξω και θα ρίξω το Μητσοτάκη. Γι' αυτό και του λέω, έρχονται εκπλήξεις σύντομα. Εγώ θέλω να ρίξω και θα ρίξω το Μητσοτάκη. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Έχω ακούσει και έχω ακούσει ιστορίες σε αυτή την εκπομπή, αλλά τέτοιο πράγμα ποτέ. Εγώ θέλω να ρίξω και θα ρίξω το Μητσοτάκη. Να τρελώσει ο Βελόπουλος, θα ρίξει το Μητσοτάκη και μετά δεν θα έχουμε κάποιον να στηρίζει τα νοικοκυριά. Μετά δεν θα έχουμε κάποιον να τρέξει την ανάπτυξη του Ελλάδα 2.0. Μετά δεν θα έχουμε κάποιον να διακρίνει τους θεσμούς, να διατηρήσει τη διάκριση των εξουσιών. Μπορεί να έρθει ένας πρωθυπουργός αύριο μεθαύριο, αφού θα πέσει ο Μητσοτάκης, θα το ρίξει ο Βελόπουλος, και να διορίζει την ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης και με ένα τηλέφωνο, με ένα νεύμα, να τους λέει τι να κάνουν, σαν τα σκυλάκια. Δεν θέλουμε εμείς τέτοιο, θέλουμε όπως είναι τώρα. Πρωθυπουργός που δεν ξέρει τι γίνεται στην Ηλεφόρο Αλεξάνδρας. Κάποτε θυμάμαι, έπαιζε μια. Που είναι ο Άρης Πάγος. Έπαιζε μια συζήτηση να μεταφερθεί το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί είναι μικρό και δεν μπορούν εκεί να λειτουργήσουν, δεν χωράνε και πάνε και σε άλλα κτίρια από εδώ από εκεί. Θα μπορούσε να μεταφερθεί το Μέγαρο Μαξίμου επί της Ηλεφόρο Αλεξάνδρας, που είναι μπροστά ο Άρης Πάγος, μετά το εφετείο. Τεράστιο κτίριο, έχει και πάρκινγκ, ό,τι πρέπει. Και να δοθεί ο ημιόροφος στον Άριο Πάγο. Να λειτουργούν εκεί σε κάτι γραφειάκια που είχαν παλιά το πρωτόκολλο, κάτι χαρτόσημα που έπαιρνε σε κάτι συνταξιούχους που πουλούσαν τα χαρτόσημα και προχωρούσε μετά στους πάνω ορόφους. Να είναι εκεί η δικαιοσύνη και σε όλο το υπόλοιπο να εγκατασταθεί το Μέγαρο Μαξίμου, η διοίκηση της χώρας, γιατί δεν χωράει στο Μαξίμου το κανονικό για πρακτικούς λόγους, όχι για άλλους λόγους. Και έχουμε και τους υπουργούς της κυβέρνησης που επιμένουν αυτό, ξεφτελίζονται. Όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, που τον ρωτάνε τώρα που τον είχανε το πρωί στο Sky. Εσείς δεν έχετε περιέργεια να μάθετε ποιος έδωσε την εντολή να παρακολουθείτε, εσείς? Προφανώς. Μπράβο! Και γι' αυτό το λόγο έγινε και η δίκη. Ναι. Σας είπα, βασιζόμενη όλη η διαδικασία σε πρωτοβουλία του Αρείου Πάγου. Έγινε η δίκη, φάγανε αυτοί 126 ναι. χρόνια, έχουν κάνει έφεση να πάει υπόθεση στο εφετείο. Και να σας, πω και κάτι άλλο. Κύριε Αντιπρόεδρε, δεν μάθατε ποιος έδωσε την εντολή να σας παρακολουθεί. Οι άνθρωποι αυτοί, το είπα και στη Βουλή, που με κατηγορούν σχεδόν κάθε μέρα για διάφορα πράγματα, πολιτικοί από κόμματα της αντιπολιτεύσεως, να έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ξαφνικά, δεν είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους βέβαια όταν μιλάνε, για μένα και την ιδιωτική μου σφαίρα. Ναι. Προφανώς ενδιαφέρομαι να μάθω. Μπράβο! Προφανώς θέλω να δω τι έγινε σε αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Και όμως την ίδια στιγμή δεν ξεχνάω ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Το πάει με τις διαδικασίες. Εσάς όλους, αν σας παρακολουθούσε κάποιος και αν μαθαίνατε ότι σας παρακολουθεί το τηλέφωνο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν θα κινούσατε γη και ουρανό να μάθετε τι ακριβώς γίνεται? Εδώ αντιπρόεδρος, τον ακούσατε, πολύ ψύχρεμος, υπεράνω όλων αυτών, θέλει να μάθει, προφανώς θέλει να μάθει, δεν ρωτάει όμως, είναι πολύ ευγενικός, είναι διακριτικός ο Χατζηδάκης. Εν τω μεταξύ, ποιος παρακολουθούσε τη ζωή του Χατζηδάκη και γιατί δεν το έχουμε καταλάβει, και αυτός ο υπάλληλος που θα έπρεπε μετά να πάρει την κασέτα. Ξέρω εγώ τι ήταν, σκληρός, κυματομορφή, και να ακούσει τι έγινε στη ζωή του Χατζηδάκη σε ένα 24ωρο, πρέπει να ήταν ο πιο ξεκούραστος υπάλληλος, ο πιο λουφαδόρος. Το καλύτερο του είχαν δώσει. Όλοι οι άλλοι θα τρέχαν πάνω κάτω, φαντάζομαι να παρακολουθεί τον Άδωνη. Τι δουλειά έχει. Και θα είχε και το Χατζηδάκη που θα ήταν ένα post-it. Αυτά είπε σήμερα ο Χατζηδάκης. Ο Άδωνης θα ήταν τόμος, χρυσός οδηγός. Τέλος πάντων, είναι υπεράνω ο κύριος Χατζηδάκης. Θέλει να μάθει, αλλά θα τηρήσει τις διαδικασίες, δεν μας είπε ποιες. Και μιλάει και για την κυβέρνηση, η οποία και αυτή είναι υπεράνω. Την ίδια στιγμή δεν ξεχνάω ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται όπως νομίζει ο καθένας. Άρα πηγαίνετε με τις διαδικασίες της δικαιοσύνης, λέτε. Ο ίδιος ο Άριος Πάγος ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Πολύ υπεράνω είναι η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα πάντως. Είναι υπεράνω. Δεν ενδιαφέρει. Είναι υπεράνω. Η κυβέρνηση είναι υπεράνω και πρέπει να είναι υπεράνω σε κάθε τέτοια υπόθεση. Καλά, καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη αλλιώς. Ναι, η ευγένεια σου λείψανε. Λίγου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου. Είναι η κυβέρνηση είναι υπεράνω και πρέπει να είναι υπεράνω σε κάθε τέτοια υπόθεση. Μπράβο. Στην κυβέρνηση που είναι ανώτερη, αυτά με τα ζουμπούλια που ακούσαμε στα ενδιάμεσα, είναι πάλι του Κωστή Χατζηδάκη, γιατί πήγε χθες και εγγενίασε την ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς. Θα είναι τώρα ο άλλος που παρακολουθεί στο Predator και θα ακούει ότι πάω στην Κηφισιά να εγγενιάσω την ανθοκομική και θα ακούει το ποίημα με τα ζουμπούλια. Και θα υποθέτει ο άνθρωπος ότι κάποιο κωδικοποιημένο μήνυμα εθνικής ασφαλείας μεταφέρει ο αντιπρόεδρος. Όχι. Για τα ζουμπούλια τα κανονικά μιλάει. Για εκεί είναι και μέχρι εκεί είναι. Τίποτα παραπάνω, μην κουράζεστε. Θα σας τα πούμε εμείς. Φέρτε εδώ να σας πούμε τη ζωή του Κωστή Χατζηδάκη. Μόνο μην πέσει μπροστά του οργανισμός προβληματικός που πρέπει να τον ξεπουλήσει. Εκεί θα έχει μια ένταση και μια κίνηση το Predator με το όνομα Χατζηδάκη. Δεν ξέρω ποιο ψευδώνυμο είχε. Και θα αναρωτηθείτε πολύ, μα είναι δυνατόν εισαγγελείς παρακολουθήσεις να γίνονται τόσο ομά και τόσο ξεδιάντροπα? Είναι. Θα ακούσουμε τώρα ένα παράδειγμα. Ο κύριος Ζαχαρίας και εσές μας το λέει πώς μπαλαμουτεύουν, αυτό το ρήμα θα χρησιμοποιήσουμε, τα στοιχεία και πώς τις διαδικασίες που όλοι τις ξέρουμε τις παρουσιάζουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής χλεβάζαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, την κρίση του κυρίου Ζήση, ότι η χρήση της κάρτας έγινε, της προπληρωμένης κάρτας με την οποία πληρώθηκαν τα παγιδευμένα μηνύματα, έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τρεις φορές το πιν. Πιστεύω ότι αυτό έθεσε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα το πέρναγε κανείς. Ο κύριος Τζαβέλας το πέρασε. Στη διάταξη την οποία έβγαλε, θα διαβάσει κανείς ότι έρχεται και λέει ότι αμφισβητώντας τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο κύριος Σπίρτζης και οποιοδήποτε, λέγοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν εισφερθεί, να έχουν τραβηχθεί από το email του και όχι από το κινητό τηλέφωνο, και λέγοντας το εξής, ότι αν κάποιος μπει στο email του από κινητό και σβήσει ένα email, δεν σβήνει από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή είναι μία κρίση, μία άποψη του κυρίου Τζαβέλα που αποδεικνύει, δεν ξέρω αν αποδεικνύει ότι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος, αλλά αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, σβήστε τώρα κάτι από το email σας, το κινητό σας, και πηγαίνετε στον υπολογιστή σας να το δείτε. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Καταλάβατε τι κάνουν. Ο ένας λέει ότι εισαγγελείς το ρόλο αυτή, μορφωμένη. Ο ένας λέει ότι αν σβήσεις mail από το κινητό, δεν σβήνει από το mail του σταθερού. ή του λάπτοπ ή του άλλου, του επιτραπέζιου υπολογιστή. Το mail είναι ένα. Αν πατήσεις διαγραφή οπουδήποτε, σβήνεται. Όχι, δεν ξέρει ο εισαγγελέας του Ριπάγου και ξέρουμε όλοι εμείς χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρήστες στον πλανήτη. Είδατε η Ελλάδα, είναι πολύ μπροστά. Ο άλλος, για να αποδείξει ότι όλα πάνε καλά, ισχυρίστηκε άλλος εισαγγελέας ότι πατώντας τρεις φορές κατά τύχη το πιν, πέφτεις μέσα. Και έπεσε και βρήκε και ξεκλείδωσε μια κάρτα. Όλοι το έχουμε πάθει. Δεν το έχουμε πάθει. Εδώ ξεχνάμε το κανονικό πιν. Και φοβόμαστε μην περάσουν οι τρεις φορές και τι θα κάνουμε. Ξεχνάμε. Έχω ακούσει ιστορίες που ξεχνάνε συνάνθρωποι μας. Μετά από όλα αυτά, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Εμείς από την πλευρά μας εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Α. Και η εμπιστοσύνη αυτή είναι μια εμπιστοσύνη συνειδητή. Γιατί γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι απλά ένας θεσμός, αλλά είναι ένας κρίσιμος πυλώνας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Μπράβο! Γιατί γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη είναι ένας κρίσιμος πυλώνας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Λοιπόν, αγκούρια! Αγκούρια! Εγώ θέλω να ρίξω και θα ρίξω το Μητσοτάκι. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Νίμου και Ζουλούνου μου, Γιόλα και Καντιφέ μου. Μύρο Ζωνάρη Σαλουνού και Κακοφαίνεται μου. Σάουνα. Σάουνα, δεν θα μπει τίποτα. Είπα εγώ, Τασούλας πρόεδρος Βουλής, όχι, ο Τασούλας είναι πρόεδρος Δημοκρατίας. Ο Νικήτας Κακλαμάνης είναι πρόεδρος της Βουλής, εν τη ρήμη του λόγου κτλ. 2-11-10-80-880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει, ξέρετε πώς και με τι χαρά. Και τι κατανόηση και στοργή πάνω απ' όλα. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ήθελα ένα σχόλιο, σύντομο. Πείτε το. Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, είτε να ρωτήσω καταρχά. Είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα. Κουβέντα, τίποτα, δεν συμφέρει, γι' αυτό. Ακριβώ. Και όχι μόνο, και για του υπόλοιπου. Βέβαια. Πάντα η μία πλευρά. Επίτηδε το κάνει, βασικά για να μα πάει στα νεύρα. Τι, όχι, για να σα έχει χαλαρούσε. Βέβαια για να σα πάει στα νεύρα. Και εσεί τσιμπάτε. Πέτυχε. Έτσι, έτσι, έτσι. Άρα, Αποστόλη. Έλα, ρε Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αρχικά με έχει στεναχωρήσει γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μα δεν το έχω ακούσει να παίζει. Οπα, τι είχαμε πει. Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελειώνουν άλλο το μετρό. Ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα. Νομίζω το έχουμε παίξει. Θα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες. Αλλά θλίβομαι γιατί. Νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ. Γιατί σε περίπτωση του γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσσας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω. Έχουν και τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πώς είναι αυτά, ανάλογα πώς συμφέρει, ξέρω εγώ. Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά. Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάφραση και να λέει: Είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικός στις σχέσεις μας Ηνωμένα Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερα από ποτέ. Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί να αλήξει και πόσο υπάκουος. Και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ, έλεγε σε όλα ναι. Ναι, τα ξέρουμε αυτά. Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν. Γιατί ξέρει, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε τους Γάλλους, τους Αμερικάνους και τους Ιταλούς τώρα, μάλιστα. Συμμαχία. Γιατί από ό,τι φαίνεται με κύριε Μεγάλη σε ίδιο καφενείο. Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνι. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλλερ, ο Υπουργός Άμυνας του Καναδά. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι. Έχω πάρει την άδεια από τους οικείους τους. Α, και τι λένε, πάρτο και κάτω ξεφτιλίκι παντού. Ναι, ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούν. Σωστό, σου λέει Ντουγάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέει τις μαλακίες. Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πει κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα. 90,1 σε πιάνουν στο ράδιο, σε ξέρουν και από εκεί ξέρουν και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουν πρώτα. Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ. Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά. Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα. Αυτοί οι παλιοί, να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα, όχι, δεν είχαν εξωγήινους, δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν ανάγνωση, ξέρει. Αλλά δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε. Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση. Δεν πρόκειται, τι δηλαδή. Λέμε. Είτε το στολές είτε τίποτα, εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα. Πού φτάσαμε. Καλά, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια. Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα, ρε παιδιά, μήνες τώρα. Αυτό που λέει, ρε Κουρέτα. Ναι. Εντάξει, θα το βάλουμε. Μαζί με την Ελένη θα βάζει και τον Κουρέτα, το δήμαρχο. Ας άρενε. Πες το Τίμιο. Ρε Κουρέτα. Εδώ Ελληνοφρένεια της Τρίτης. Χθες έφυγε από τη ζωή μια τραγουδίστρια καλλιτέχνης με όλη την σημασία της λέξης. Δεν είναι πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Νατάσα Μωυσόγλου λέγεται. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι. Εγώ είχε τύχει να την γνωρίσω και στην πλατεία τέχνης στην Ηλιούπολη που κάνουμε διάφορα. Κάνα δύο φορές σε μια της μεγάλη συναυλία. Είχε έρθει, μας είχε βοηθήσει, μας είχε όχι απλά βοηθήσει, είχε εκτοξεύσει την παράσταση. Είχε τραγουδήσει, ίση με όλους, γιατί ήξερε, έπαιζε και πιάνο. Έχει μια πολύ δυνατή φωνή και δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει ότι έχω ακούσει την καλύτερη φωνή ποτέ, αν μπορούμε αυτό να το βάλουμε με τις γυναικείες φωνές που ξέρουμε στην Ελλάδα. Νομίζω η Νατάσα Μωυσόγλου ίσως να έβγαινε και πρώτη. Πάνω από όλες όσες ξέρουμε, θα ακούσουμε εδώ και θα κάνουμε και τη σύγκριση με μια άλλη μεγάλη φωνή που δεν υπάρχει, τη Μαρία Δημητριάδη. Προφανώς δεν την φτάνει, μάλλον. Θα την ακούσουμε σε ένα εμβληματικό τραγούδι, το «Φασισμό». βάζεται στον ήλιο και στα χέρι. Το κουρασμένο βήμα του το ξέρω και την περίσσια νιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι δεν απλώσει σαν χολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα. Εδώ είναι από live, δεν είναι και τόσο καλή ηχογράφηση, αλλά νομίζω καταλαβαίνει ο καθένας για τη φωνή. Μιλάμε, τα πολιτικά τα είχε όλα αυτά τα τραγούδια, τα εύκολα, αβίαστα. Έβγαινε η φωνή αβίαστη και την έχω δει και σε άλλες καταστάσεις, έτσι πιο χαλαρές, σε νησιά που δούλευε το καλοκαίρι, στη Φολέγανδρου για παράδειγμα, σε έναν κήπο καλοκαιρινό με πέτρες, με ωραίες καρεκλίτσες αυτές του σκηνοθέτη, χαλικάκι κάτω, μια βουκαμβίλια πάνω, πέρα, δόθε και παραπέρα, και να είναι η Νατάσα Μωυσόγλου εδώ να παίζει με μόνη της στο πιάνο και να λέει τραγούδια έτσι πιο καλοκαιρινά, πιο χαμηλά, και εκεί εκπληκτική, μοναδική, έφυγε από τη ζωή χτες, δεν ήταν και μεγάλη, γύρω στα 50. Θα πάμε να ακούσουμε τον δεύτερο λαό και εδώ είμαστε. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα. Ποιος ελπίζει, είναι... κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα. Μόνο ο Μητσοτάκης δεν πέφτει. Έτσι, και τα κάστρα. Είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν. Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα. Είναι αισιόδοξο εσείς με έναν άλλο τρόπο πέσει, με καραμπόλεμο. Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε. Ναι. Αλλιώς δεν θέλουμε και εμείς να πέσει. Όλος υγεία και... Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας. Τη δικιά μου ή τη δικιά σας. Γεια σου Αποστολή. Γεια χαρά. Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω. Θυμήθηκα με αυτό που είπανε με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941, ήμουν 2,5 χρονών, μέχρι εμένα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό, για να μην πιάσουν χίτες, φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν. Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία. Εντάξει, και. Απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει, και σαν η μάνα, ορίστε. Να, έτσι κι αυτός η μάνα του έτσι έμαθε. Έτσι έμαθε, στο φούρνο. Και φύγανε χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνε. Και στο φούρνο μπροστά έβαλαν και ξύλα, ώστε να τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλλαγή, δηλαδή. Ναι, α, πονηρούλα η μαμά. Παραλλαγή, να σε καλά. Και εσύ, γεια. Α, να σου πω. Έτσι έχει κι άλλο. Όχι, ναι. Στον αέρα σε βάλαν τελικά ή αντιστάσεις. Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και εμένα στο Παγκράτη. Το Μητσοτάκι να δεις. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του. Αβάπτης τον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος. Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα πει στο κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο άσο που έχω τιμώσει πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, αντεγαμιθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν φαγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι. Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες. Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ. Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα. Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης. Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει. Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Τι έχεις? Έχω θυμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές έχει καταντήσει το μαλακό. Το ήθελα λίγο πιο βουρουμπίκο να κάνω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Γάμο το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία δεν θα ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία δεν θα ψηφίσω Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδά το αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα τάπα, αλλά και ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνει όρκο, το ξέρει. Ναι, ρε. Μπράβο. Όταν είχαν φάει το ξεχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομορό. Δεν με είχε δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα, επειδή λόγω τη αναπηρία μου άφησα λεμπίκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή. Και σκάει ο Πογιόπουλο να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω, ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καυτίκια να πούμε. Θα μα φάνει ή θα του φάμε. Μου λέει, θα μα φάνει ή θα του φάμε. Και του λέω, Νικόλα, θα του φάμε, ρε μαλάκα. Το έχουμε ξανακάνει να πούμε. Έτοιμο και πολιτικό κι αυτό. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτη, ωραίο, απάντησε, δεν είπε τίποτα. Εντάξει, ρε φίλε. Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει, πιάνει. Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια, ρε μαλάκα, έλα γι' αυτό. Ναι, η πίεση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω. Βρόντα ουράνε τους κεραυνούς ζεσκιάζουμε. Ρίξε χαλάζι και βροχή δεν νοιάζουμε. Αίμα κι υδρότα ετούτη τη γη την κέρασα. Άνοιξα δρόμο από φωτιές και πέρασα. Άιντε παιδιά, άιντε παιδιά, άιντε τα χέρια μας που πια φωτιά. Στο αδικό φωτιά, στο φως να ανοίξουμε παλιά. Άιντε παιδιά, άιντε παιδιά, άιντε τα χέρια μας που πια φωτιά. Στο αδικό φωτιά, στο φως να ανοίξουμε παλιά. Με Τζαβέλα ξεκινήσαμε, με Τζαβέλα καταλήγουμε. Αλλά τον καλό, τον Πάνο Τζαβέλα, εδώ τραγούδια από το Αντάρτικο Λιμέρι του, είναι το Άντε Παιδιά. Εδώ μια άλλη Νατάσα τραγουδάει, Νατάσα Παπαδοπούλου. Γιατί σαν σήμερα το 1944 είχαμε τη μάχη στο κάστρο του Ημιτού, εκεί που κλείστηκαν τρία παιδιά, ελασίτες νέοι, ο Δημήτρης Αυγέρης και ο Κώστας Φολτόπουλος και ο Θάνος Κιοκμενίδης. Αυτοί κατάφεραν οι τρεις να έχουν απ' έξω περίπου 200 Ναζί, να τους απασχολούν πολλές ώρες, περίπου 7 ώρες. Να έχουν απώλειες οι Ναζί και στο τέλος να πέσουν και τα τρία παιδιά σε ένα μικρό σπιτάκι στον Ημιτό σαν σήμερα 28 Απριλίου του 1944. Άντε παιδιά λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Λαός, τρίτο μέρος, μαγκαζίνο αμέσως μετά. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια σας. Να τους μετρήσουμε. Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλειες. Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστών εισφορών? Πόσο? 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή? Πόσο? 570. Τσάμπα. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης. Στο πεδίο θα συγκριθούνε, τα βλέπεις? Επειδή λέει αυτό. Εκεί πέρα έξω, αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε. Και αν τους δεις στην όψη, διαφορετικά μοιάζουν. Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι. Κάτι συνέβη. Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και δύο βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά. Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα. Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην Υψηλάντου, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ. Θα έρθει η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στον Τσίπρα. Τι πράγμα? Κουκουέ δαγκωτό θα λες. Κουκουέ δαγκωτό! Θα έρθει η ώρα. Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες. Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου. Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις το μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για. Ακούγομαι. Ακούγεστε. Α, γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Πώς τα περάσατε? Μη φανταστείς, γιατί προλάβαμε να κάτσουμε να ξεκουραστούμε καθόλου. Πώς θα ήθελες να ξεκουραστείς, 15 μέρες λείπεις. Τι είναι αυτό, ξεκούραση είναι αυτό τώρα, μωρέ. Ήρθαν τα πάνω κάτω, άκουσα με λίγο. Εγώ ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή, πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε. Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο? Να γίνω γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο. Υπάρχει. υπάρχει, βάλω... γιατί όχι, ναι. Να βάλω μέσο. Χωρίς μέσον. Ναι, ρε, φίλα, που έχω πτυχία. Αυτοί με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία. Ναι, θες τώρα δηλαδή και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας. Για πλάκα το λέγανε. Καλή σα όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να γιατί καταλάβω. Ήμουν ωραίος, κύριε. Τι είχατε κάνει. Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα. Είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτε και πιπεριέ. Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια. Τα ενότια κόπηκαν. Δεν έχουν ενότια. Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει. Τι προβατάκια, έχουμε... καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε. Εμείς τα έχουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν θα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε. Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το μαντρί, από το βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή, κατά λάθος, τη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Και... ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει. Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη λάσπη που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε άξιζε τη δύναμη της ΦΥΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Έγινε, και να σε καλά. Και εκεί που τον αμόγιο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ. Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ, ο Ίλιαμ τα λέει, εγώ λέει, πιο πολύ κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς δεν. Τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό με τίποτα. Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει. Δεν θέλει, έχει άρνηση. Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε. Ναι, θυμάμαι. Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός. Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι.